นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคำว่าเปรตเนี่ยหมายถึงคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเช่นเดียวกับผีหรือว่าอสุรกายแล้วก็สัมภเวสีอื่นๆคนทำกรรมชั่วไปเกิดเป็นเปรตสถานที่อยู่ก็คือภพเปรตอันแห้งแล้งกันดารยิ่งกว่าทะเลทรายบางแห่งถึงกับร้อนจนมีเปลวไฟลุกโชติช่วงทุกคนทุกแห่งจะเต็มไปด้วยสิ่งเน่าเหม็นซึ่งเปรตจะต้องเกลือกกลั้วตลอดเวลาที่ทารุณอย่างร้ายกาจก็คือเปรตจะมีความหิวและกระหายไม่รู้สั่งในพระมาลัยสูตรบอกไว้ว่ามีเปรตอยู่ในภพของเปรต12จำพวกบางจำพวกใครทำบุญอุทิศให้แล้วก็ได้รับส่วนบุญนั้นแต่บางจำพวกแม้บรรดาญาติจะทำบุญอุทิศไปให้สักเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้รับส่วนบุญเลยเนื่องจากสมัยเป็นมนุษย์สร้างกรรมไว้หยาบช้าสามานมากกระทั่งถูกเรียกขานว่ามนุษย์สเปโตแปลว่ามนุษย์เปรตหรือว่าเปรตที่ยังมีลมหายใจชนิดที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามีความโลภอยากได้ทรัพย์สินผู้อื่นด้วยวิธีคดโกงครั้นได้มาแล้วมากมายมหาศาลสักเพียงไหนก็ไม่รู้จักพอมีความหิวกระหายทรัพย์ของคนอื่นอยู่เสมอคนแบบนี้สิ้นลมเมื่อไหร่ก็จะถูกพลังดึงดูดจากภพเปรตดูดวิญญาณไปทันทีเมื่อหลายปีก่อนมีชายชาวระยองคนหนึ่งสบโอกาสได้บวชเรียนอยู่ที่วัดสำคัญย่านใจกลางเมืองหลวงระหว่างครองผ้ากาสาวพัดเป็นพระผู้มีศีลาจารวัดงดงามเข้ากับศรัทธาญาติโยมในละแวกนั้นได้เป็นปีเป็นคลุยไม่เคยทำสิ่งใดมัวหมองตลอดเวลาที่จำมันสาอยู่ตอนจะสึกหาลาเพศก็กราบบอกพระอุปชาว่าบัดนี้กิเลสชื่อราคะนี่กำลังรบกวนจิตใจอย่างหนักเนื่องจากรักใคร่ชอบพอกับผู้หญิงอาชีพขายแม่ค้าอยู่ที่ตลาดใกล้ๆวัดพระอุปชาก็อนุโลมให้ลาสึกได้เพราะขืนใจไว้ก็มีแต่เสียก็เสียบอกกันประสาซื่ออย่างนี้ก็ดีแล้วไม่สร้างความมัวหมองให้แก่พระพุทธศาสนาชายชาวระยองคนนี้ชื่อนายอาจก็กลับไปใช้ชีวิตคารวะครองรักกับนางสาแล้วก็ช่วยกันค้าขายอยู่พักใหญ่ประจวบเหมาะที่บ้านเมียอยู่ใกล้กับบ้านไวยาวัจกรของวัดที่เคยบวชเรียนไวยาวัจกรก็คือผู้ดูแลผลประโยชน์ของวัดเห็นว่าตอนบวชเรียนในอาจซื่อตรงดีก็เลยชวนไปช่วยงานดูแลผลประโยชน์เช่นเก็บเงินรายได้จากคนเช่าที่วัดคอยควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายจากผู้นำศพญาติมิตรมาทำพิธีที่วัดเป็นต้นแรกๆในอาจก็ซื่อตรงเก็บเงินมาเท่าไหร่ก็ลงบัญชีไปเท่านั้นต่อมาไวยาวัจกรคนเดิมล้มป่วยให้ในอาจดูแลทุกอย่างแทนตนชั่วคราวช่วงนั้นมีคนมายืมเงินจากในอาจโดยยินดีจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ10ต่อเดือนเพราะว่าหยิบยืมที่อื่นในดอกเบี้ยถึงร้อยละ20ทีเดียวในอาจเห็นว่าเงินวัดไม่สึกหรออะไรคนหยิบยืมนำเงินต้นมาคืนเมื่อไหร่ก็ค่อยลงบัญชีทางวัดเมื่อนั้นส่วนดอกเบี้ยก็ถือว่าเป็นเงินส่วนเกินก็เอาเข้าพกเข้าห่อตนเองได้ไม่ผิดแต่ที่นึกว่าไม่ผิดแต่ความจริงมันผิดเปรียบเสมือนเอาเงินทางวัดไปฝากธนาคารดอกผลมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องตกเป็นของวัดเท่านั้นใครเอาดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าก็ถือว่าโกงเงินวัดการหาผลประโยชน์จากเงินวัดหนแรกผ่านไปได้ด้วยดีไวยาวัจกรคนเดิมก็ยังป่วยอยู่ไม่มีวี่แววว่าจะลุกจากเตียงนายอาจก็เลยปล่อยเงินกู้เป็นซ้ำสองแล้วก็ซ้ำซากอีกหลายครั้งได้เงินเป็นกอบเป็นกำไปให้เมียฝ่ายเมียเห็นเงินก็ตาโตชมเชยนายอาจต่างๆนานาแล้วก็เห็นดีเห็นงามถ้าผัวจะปล่อยเงินกู้สืบต่อไปเรื่อยๆทางวัดเองก็ไว้วางใจนายอาจมากเมื่อไวยาวัจกรเดิมทำท่าอาการตรีทูตมีสิทธิ์ที่จะถึงแก่กรรมได้ทุกเมื่อก็เลยโอนหน้าที่ด้านการเงินมาเป็นของนายอาจแต่เพียงผู้เดียวนายอาจจากคนธรรมดาก็เลยกลายเป็นบุคคลสำคัญ มีนักธุรกิจหลายสาขาอาชีพเข้ามาติดต่อชวนลงทุนแล้วก็กู้ยืมเงินวัดจากเขานายอาจก็เริ่มรู้สึกว่าเงินวัดก็เหมือนเงินเราจะเอาไปใช้อะไรที่ไหนลงทุนเพื่อให้เงินต่อเงินเนี่ยควรจะทำยังไงทำได้ทุกเมื่อแถมด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าธนาคารในบัญชีตัวเองเป็นการสร้างความร่ำรวยได้รวดเร็วทันตาเห็นไม่ช้าไม่นานจากที่เคยพักอาศัยอยู่บ้านเมียที่เป็นเรือนไม้ผุพังอยู่หลังตลาดนายอาจก็สามารถซื้อที่ปลูกบ้านอยู่ใหม่ที่ย่านบางซ่อนระยะนี้เขารู้เห็นช่องทางหาเงินเข้ากระเป๋ายิ่งกว่าเมื่อแรกกล่าวคือทางวัดมีที่ดินซึ่งญาติโยมถวายให้หลายต่อหลายแปลงมีทั้งที่ในกรุงแล้วก็ที่ดินต่างจังหวัดนายอาจก็สมคบกับนักธุรกิจนำที่ดินทยอยออกไปปลูกสิ่งก่อสร้างขายพร้อมที่ดินได้เงินสดเข้าพกเข้าห่อปีหนึ่งหลายสิบล้านทำท่าจะยกระดับเป็นเศรษฐีกับเขาอีกคนหนึ่งได้ในเร็ววันเมียตอนนี้มีลูก3คนแล้วทั้งลูกและเมียก็สุขกายสบายใจกับความเป็นไวยาวัจกรของพ่อบ้านทางวัดไม่สามารถจะรู้กลเม็ดวิธีโกงได้เลยเนื่องจากนายอาจสมคบกับคนซื้อที่แล้วก็พนักงานบัญชีทั้งของบริษัทแล้วก็ของวัดร่วมกันทำหลักฐานปลอมๆไปให้ทางวัดดูหลักฐานเช่นว่าเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอีกทั้งเงินส่วนที่เข้าบัญชีทางวัดนายอาจก็เบิกจ่ายเป็นค่าต่อเติมถาวรวัตถุให้แก่ทางวัดอย่างตรงไปตรงมาคือตรงเฉพาะส่วนที่เหลือจากการโกงแล้วทางวัดและศรัทธาญาติโยมที่อุดหนุนพระศาสนาก็เลยไม่ระแวงอะไรเคยวางใจในอาจมาแต่ไหนถึงปัจจุบันก็ยังคงวางใจเหมือนเดิมในอาจดำรงความเป็นไวยาวัจกรได้อย่างยั่งยืนจนอายุกว่า60ปีลูกสาวทั้ง3โตจนมีครอบครัวไปหมดแล้วยังไม่มีวี่แววว่าเวรกรรมอะไรจะตามสนองเขากระทั่งในอาจอายุ65ปีจู่ๆก็ล้มป่วยด้วยโรคประหลาดอาการคล้ายๆคนเวียนศีรษะอยู่เสมอต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งและนอนพักผ่อนหลับตามากๆอาการถึงจะบรรเทาลงแต่หยุดยาเมื่อไรอาการเช่นว่าก็จะกำเริบเมื่อนั้นที่น่ากังวลใจสำหรับนายอาจเองก็คือระหว่างกินยาแล้วเอนหลังพักผ่อนเขามักจะฝันไม่ดีฝันนั้นจะซ้ำกันเหมือนกับนำความฝันครั้งแรกบันทึกเทปเมื่อจะฝันครั้งต่อไปก็เปิดเทปนั้นจะได้ฝันเหมือนเดิมทุกครั้งเนื้อเรื่องในฝันก็มีอยู่ว่ามีสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยอากาศเสียหายใจลำบากแล้วก็เหมือนว่าบนท้องฟ้าไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์หรือว่าดวงดาวใดๆอยู่เลยแต่มีความสว่างขมุกขมัวเหมือนเวลาใกล้โผล่เพลใกล้ค่ำตลอดเวลาที่นั่นทุรกันดารถึงขีดสุดต้นไม้ยืนต้นโกรนเกรียนเหลือเพียงกิ่งก้านพื้นดินก็แห้งแล้งจนแตกระแหงเหมือนกับไม่เคยเจอฝนมาเป็นร้อยปีสิ่งมีชีวิตที่นั่นรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ผอมโกงโก้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกใบหน้าก็วิกลวิการหน้าสะพึงกลัวเหมือนกับภาพที่จะเห็นเฉพาะตอนฝันร้ายคนประหลาดเหล่านั้นซึ่งมีจำนวนนับไม่ถ้วนต่างควานหาเศษซากเน่าเหม็นเพื่อกลืนกินแก้หิวกระหายถ้าร้อนใจเพราะหาของกินไม่เจอก็จะหันไปทำร้ายพวกเดียวกันเพื่อกินเลือดกินเนื้อกันเองมีเสียงหวีดร้องแหลมเล็กหน้าขนลุกดังจากพวกที่เข็นฆ่ากันเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่น่าตกใจเหนือกว่าอะไรหมดก็คือตัวนายอาจมีรูปร่างหน้าเกลียดหน้าชังเช่นเดียวกับพวกเขาเหล่านั้นและมีพฤติการเหมือนกับสิ่งมีชีวิตลึกลับทุกคนกล่าวคือหิวกระหายเป็นกำลังถ้าไม่ตรงเข้าฆ่าใครก็ถูกผู้อื่นเข็นฆ่าตายไปแล้วตายแล้วชั่วพริบตาเดียวก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่มีร่างใหม่แต่จิตวิญญาณเดิมขึ้นมาอีกคำรบหนึ่งร่างใหม่นี้จะมีพฤติการเช่นเดียวกับที่ว่าแล้วในฝันนั้นในอาจเสมือนหนึ่งเป็นมนุษย์สองร่างกล่าวคือร่างหนึ่งเป็นผู้นั่งดูเหมือนตีตั๋วเข้าไปดูหนังเขย่าขวัญในโรงหนังส่วนอีกร่างหนึ่งเป็นดาราแสดงนำในหนังเรื่องนั้นเองคนที่แสดงก็แสดงอย่างเอาจริงเอาจังคือฆ่ากันจริงๆตายจริง แต่ก็สามารถฟื้นคืนชีพได้จริงๆเหมือนกันส่วนคนที่นั่งดูก็ซึมซับเอาความหวาดเสียวเข้าสู่การรับรู้ของประสาทสัมผัสแล้วก็ตกใจกลัวเหมือนกับเอาความกลัวทั้งโลกมาเทรวมไว้ที่เขาคนเดียวฝันหน้าตกใจนี้ดำเนินไปอย่างยาวนานตลอดเวลาเท่าที่นายอาจกินยาเพื่อเอนหลังพักผ่อนจนนายอาจต้องบอกตัวเองว่าเขายอมเผชิญอาการเวียนหัวอย่างร้ายแรงอย่างนั้นไปเรื่อยๆยังดีเสียกว่ากินยาตามแพทย์สั่งแล้วหลับทีนี้หลังฝันร้ายนี่มันก็ทารุณจิตใจของเขาเหลือเกินเหนือกว่าการเวียนศีรษะเป็นล้านๆเท่าทีเดียวครั้นปรับทุกข์กับลูกกับเมียลูกเมียไม่ใช่คนมีธรรมะหรือว่ารอบรู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมต่างเข้าใจว่าไอ้ความแก่เท่าบวกกับความเครียดเพราะไม่ได้บริหารงานทางวัดเหมือนเดิมเป็นเหตุให้โกงเงินวัดไม่สำเร็จดังแต่ก่อนรวมสองความกังวลเข้าด้วยกันมันก็กลายเป็นฝันร้ายซ้ำๆซากๆลูกเมียก็รีบพานายอาจไปพบจิตแพทย์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะจิตแพทย์ผู้เก่งกล้าในวิทยาการทางจิตตรวจสภาพจิตนายอาจถี่ถ้วนแล้วตัดสินใจใช้วิธีสะกดจิตให้นายอาจหลับลึกเพื่อจะเจาะถามด้วยอำนาจจิตส่งตรงถึงจิตใต้สำนึกของผู้ป่วยปรากฏว่าคำตอบที่ได้สร้างความตกใจให้กับนายแพทย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจิตใต้สำนึกซึ่งเก็บความลับทางจิตเอาไว้บอกกับจิตแพทย์ว่านายอาจได้ไปเมืองเปรตแล้วก็กลายเป็นเปรตไปแล้วทั้งที่สังขารร่างกายนายอาจยังเป็นมนุษย์อยู่เรื่องทำนองนี้แพทย์ไม่เคยพบเจอจากตำราแพทย์เล่มใดมาก่อนมีแต่ว่าสะกดจิตแล้วผู้ป่วยจะย้อนความทรงจำไปสู่เหตุการณ์ในอดีตเช่นตอนยังหนุ่มตอนเด็กตอนเป็นทารกหรือว่าบางรายสามารถระลึกถึงชาติที่แล้วได้ขณะถูกสะกดจิตแต่เดชบุญนายแพทย์คนนี้เคยศึกษาธรรมะอย่างจริงจังมาระยะหนึ่งจนรู้ว่าพบเปรตหรือว่ามิติพิศวงอันเป็นมิติของเปรตนั้นมีอยู่จริงคนเราทำกรรมชั่วไว้ระดับหนึ่งเปรียบประดุจกรรมนั้นเป็นเหล็กชนิดเดียวกับเหล็กในภพเปรตเขาผู้นั้นก็จะถูกพลังแม่เหล็กแห่งภพเปรตดึงดูดไปเป็นพลเมืองในสถานที่แห่งนั้นการทำหน้าที่วิทยาวจกรของนายอาจคนนี้เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเขาคงเล่นกลกับเงินวัดอันเป็นเงินในพระศาสนาผลกรรมจึงนำเขาไปเป็นเปรตสักพักหนึ่งก่อนที่จะส่งไปใช้หนี้กรรมในยมโลกต่อไปเผลอๆใช้หนี้ในนรกแล้วยังต้องย้อนกลับมาเกิดในภพเปรตอีกนานแสนนานแต่อาการแปลกๆที่จิตแพทย์ยังหาคำอธิบายไม่ได้ก็คือนายอาจยังมีลมหายใจอยู่ชัดๆหมายความว่าเขายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเหตุใดวิญญาณของเขาจึงไปอุบัติเกิดเป็นเปรตล่วงหน้าแล้วก็ไม่รู้วิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือนายอาจจะต้องรวบรวมทรัพย์สินเงินทองที่โกงมาไปคืนแก่ทางวัดให้หมดไอ้ที่ใช้ไปในกิจการต่างๆเช่นค่ากินอยู่ค่าเครื่องใช้ค่าเล่าเรียนของลูกๆต้องกัดฟันหารายได้จากกิจการอื่นๆไปทยอยใช้หนี้วัดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อีกทั้งนายอาจจะต้องจุดธูปบอกกล่าวขอขมาลาโทษต่อพระพักตร์พระประธานในโบสถ์ด้วยกรรมหนักอันนั้นจึงจะบรรเทาลงบ้างแต่เรื่องเช่นว่านี้จิตแพทย์ไม่กล้าพูดกับนายอาจแล้วก็ลูกเมียของเขาเพราะพูดไปก็ป่วยการเปล่าประโยชน์ไม่มีใครยอมรับให้ตนเองต้องคดีความทางกฎหมายหรอกแล้วก็ไม่มีใครยอมกลายเป็นคนยากไร้อนาถาเพียงเพื่อให้ตนพ้นจากความเป็นเปรตเพราะเขาไม่เคยเชื่อว่าพบเปรตนั้นมีอยู่จริงต่อให้เคยนอนหลับฝันถึงทุกครั้งอย่างนายอาจเขาก็ถือว่าความฝันย่อมเป็นแค่ความฝันจะไปเอานิยมนิยายอะไรกับมันตกลงนายอาจไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการเครียดทางจิตประสาทอย่างเดียวเรื่องฝันร้ายรักษาไม่ได้ต่อมานายอาจร่างกายทรุดโทรมทำท่าจะตายแหล่ไม่ตายแหล่และอยู่มาไม่เท่าไหร่ก็มีอะไรโดนใจเขาก็ไม่รู้นายอาจบอกกล่าวกับลูกเมียว่าจงโอนเงินสดในธนาคารทั้งหมดนั้นไปเข้าบัญชีวัดที่ดินอีกหลายแปลงที่ซื้อไว้เป็นสมบัติส่วนตัวก็โอนให้วัดไปทั้งหมดแต่ว่าคำพูดของเขาไม่มีใครยอมทำตามหาว่าพ่อบ้านพูดเพ้อเจ้อเพราะไข้ขึ้นนายอาจจึงถึงแก่กรรมในสภาพทุรนทุรายมีสภาพเหมือนคนนอนบนเตียงหนามดิ้นร้าวร้องโอดครวญตลอดเวลากระทั่งสิ้นลม